Mantrapada. दर्शन की 115वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से पृष्ठ संख्या 527 से 531 तक जो इन्होंने वचन दिया था ब्राह्मण का, जराया हवा एष, तो जरा का क्या अर्थ लेना चाहिए? जरा मरियम वा एतत् सत्रम, तो अग्निहोत्रादि सत्र हैं, दीर्घ काल तक चलने वाले हैं, इसमें जरा का क्या अर्थ लेना चाहिए? उनको आप बताइए। ओम आचार्य, उसमें जो जरा है कामना मुक्त से कह रहे हैं कि जो कामना मुक्त व्यक्ति हो गए हैं, जो प्रव्रज्ञा के लिए संन्यास आश्रम में जाने वाले हैं, जिन्होंने कामना, और दूसरा अर्थ भी लौकिक व्यवहार में लेते हैं तो उस स्थिति में फिर वो गलत हो जाएगा। लौकिक अर्थ यानी वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से तो वो गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस स्थिति में तो फिर कामना मुक्त वाली अवस्था आएगी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे कि जरा वाला विषय आएगा इसमें, तो फिर जो भी व्यक्ति वृद्ध है उस स्थिति में पूर्व पक्षी तो ये मानता है कि छोटे से बच्चे को भी वो मानेगा कि उसमें भी कामना आदि होती है उसको, कि यज्ञ करो, इस तरह की बातें पहले आई थी, तो उसी कामना की तो कोई बात नहीं की, तो उसके लिए तो जायमान बोल दिया, ठीक है, गृहस्थ संपत्ति माना। अब ये जो जरा का मतलब यदि वृद्धावस्था ले लें तो उसमें क्या आपत्ति है? फिर उसमें कामना मुक्त वाला विषय नहीं आ पाएगा, वो तो फिर मृत्यु पर्यंत विषय हो जाएगा कि मरने की स्थिति में भी उसको फिर यज्ञ करना पड़ेगा। नहीं, मृत्यु पर्यंत नहीं होगा, जरा पर्यंत होगा कि जब जरा आ गई और वो अशक्त हो गया तो उसी स्थिति में मृत्यु में तो शरीर ही नहीं रहा, ठीक है, वहां संभावना ही नहीं है अब, लेकिन वृद्धावस्था में वो जीवित है, अशक्त हो गया है और उस समय भी छोड़ सकता है, क्योंकि कर्म करने के लिए केवल अर्थिता ही नहीं होती, अर्थिकता के साथ साथ शक्तता भी होती है, दोनों चीजें होती हैं तब वो कर्म का अधिकार होता है, वो कर्म हमारे को करना होता है। शक्तता के लिए तो उन्होंने कहा है कि अगर वो अशक्य भी है तो दूसरों का सहयोग लेकर के वो करे फिर। ये ठीक है, क्योंकि केवल वृद्धावस्था से उससे छूट नहीं दी गई है, वृद्धावस्था भी हो गई, अशक्तता किसी रुग्णता के कारण भी आ सकती है, और कोई कार्य हो गया, अचानक कोई परिस्थिति बन गई, आकस्मिक जो भी स्थिति बनती है उन सब में भी हो सकता है अभी तो मैं कर नहीं सकता, तो जो गृहस्थी है उनके लिए तो ये फिर भी अनिवार्य है कि वो अन्य से करवाएं, किसी ऋत्विक से करवाएं, आचार्य हैं तो अपने छात्रों से, शिष्यों से, छात्रों से करवा सकते हैं, परिवार का और कोई व्यक्ति कर सकता है। तो इसी तरह से अग्निहोत्र में जब पति पत्नी के लिए कहा जाता है तो उसमें यदि पति विदेश में गया हो, कार्य से बाहर हो, प्रवास पे हो, तो पत्नी ही करती है उसको, दोनों को, दोनों आहुतियों को देने के लिए फिर वो लिखा हुआ है, कृत सामग्री को दो दो बार करके भी या कैसे, लेकिन वो तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उसको ही वो अकेले को भी करना होता है क्योंकि वो पति पत्नी मिलकर के उसको करते हैं। और इसीलिए मीमांसा में भी ये चर्चाएं आती हैं कई बार इस तरह की कि पति पत्नी के यज्ञ का आधा आधा दोनों को मिलता है, समान रूप से भागी बनते हैं उसके दोनों, पुण्य के भी, जो पुण्य पारिवारिक रूप से किया जाता है। मान लीजिए पति ने दान किया, उस पति जो कमा करके लाया उस पे दोनों का अधिकार है, और दान पति ने दिया केवल, ठीक है, वो उसमें पति ये सोचे कि मैंने दान दिया है, मैं कमा करके ला रहा हूं और इसका पुण्य मेरे को मिलेगा, ऐसा नहीं। पत्नी भी सहभागिनी होती है उसमें, सहधर्मिणी होती है, तो उसका भी आधा भाग रहता है। वो बाहर से कमा के ला रहा है, ये घर के काम कर रही है या और कुछ काम कर रही है, तो धन तो एक ही लेकर के आया है, पर माना वो दोनों का, जो भी परोपकार किया जाएगा गृहस्थी के द्वारा उसमें पति पत्नी दोनों का बराबर का हिस्सा होता है, अलग अलग ढंग से दोनों गृहस्थी में सहयोग करते हैं। ऐसे ही यज्ञ में भी, और इसलिए कोई नहीं है तो वो दोनों एक ही मिलकर के एक ही दोनों का कर्म करते हैं, तो दूसरे से करवाया जाता है। इसलिए जरा कथन तो यहां संगत लगेगा नहीं, वृद्धावस्था वाला, तो संन्यास के साथ में इसे जोड़ा, अर्थिता की समाप्ति, और दूसरा एक बिंदु और है उसमें, क्यों जरा शब्द जोड़ा, फिर वो सीधा ही कह देते कि अर्थ की अर्थिता की समाप्ति है। तो ये तुरिया अवस्था, चतुर्थ अवस्था जो है जीवन की, संन्यास जो होता है वो अधिकांशतः, अपवाद छोड़ दीजिए, वो चौथी अवस्था के लिए, वानप्रस्थी बना और उसके बाद में 75 वर्ष के बाद में फिर संन्यास की बात आती है, तो चौथी अवस्था होती है, वो जरा अवस्था ही होती है, उससे जुड़ा हुआ ये है, वहां अर्थिता छूटती है और ये वृद्धावस्था उसके लिए आता है ऐसा। और 50 के बाद में वानप्रस्थ का भी है उसी तरह का, आजकल भी इस बात को बोलते हैं, वैसे ये लोग वैज्ञानिक भी इस बात को बोलते हैं कि गृहस्थ के लिए ये 50 साल का काल ही अधिक उपयुक्त रहता है, उसके बाद में उस तरह की कामनाएं भी व्यक्ति की कम हो जाती हैं 50 के बाद। वैसे तो वो लगभग 48 वर्ष बोलते हैं, वही 48 वर्ष है, इससे ज्यादा ब्रह्मचारी भी नहीं रहने के लिए कहा है। 48 गृहस्थ जाना है तो बस 48 के बाद में गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं, या तो गृहस्थ में चला जाए, और नहीं है तो नैष्ठिक है तो ठीक है, आगे भी चलता रहे। लेकिन ये एक अवस्था आती है जीवन की कि अब वो इस गृहस्थ से ऊपर जा सकता है, उसकी वो कामनाएं भी अब प्रकृति तय भी कम हो जाती हैं, शांत होने लगती हैं और उस तरफ जा सकता है, उसने वो भी कर लिया है, ठीक है। और शास्त्रों में मुक्ति का कथन है या नहीं है, मोक्ष का अपवर्ग का कथन शास्त्र से पुष्ट होता है या नहीं होता है, आप में से कोई, शास्त्र से ये पुष्ट होता है या नहीं होता है, या तो कल्पना, शास्त्र से पुष्ट नहीं है, बस वैसे तर्क युक्ति सही है, नहीं, शास्त्र से होता है। ओम, परसों के पाठ में जो वचन लिखवाए थे उनमें तीसरे नंबर पे पंक्ति थी, उसमें लिखा हुआ है कि कर्म से भी जो परे है ऐसे उस अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं वो मनीषी लोग, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ये सारे ही प्रमाण वो है जी, एक ही नहीं, तीसरा ही नहीं, ये सभी प्रमाण उन्होंने उसी की पुष्टि में दिए हैं, उसमें मुक्ति स्पष्ट से अलग से भी लिखा हुआ, इसलिए ठीक है। ठीक है, आप लोगों को पूछना हो कि नहीं को, कल के पाठ में से 532वें पृष्ठ से और 538 तक के बीच में, जी राजेश जी। ओम, सूत्र संख्या 63 536 पृष्ठ में, क्लेश से तात्पर्य राग द्वेष से लिया आचार्य जी, वो भी है। इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है क्लेश का स्वरूप? वैसे तो पांचों को भी हम ले सकते हैं अविद्या, मुख्य उसमें ठीक है, या तो मुख्य दो ले लीजिए, राग और द्वेष प्राय अधिक है, या तीन ले लेते हैं, राग द्वेष और मोह, और करना है तो पांच भी ले लीजिए, कोई बात नहीं है उसमें। और एक प्रश्न पीछे से 526 पृष्ठ से, प्रेक्षा पूर्वकारी पुरुष प्रणीतत्वेन, इसका अर्थ आपने बताया था ईश्वर द्वारा प्रणीत होने से, लेकिन इसी प्रकरण में नीचे कहा है कुत एष ऋषि उपपन्न अनवद्यवादी, तो ऋषि का अर्थ भी ईश्वर लेंगे या फिर ऊपर जो प्रणीत ये प्रेक्षा पुरुष जो? दोनों अर्थ होते हैं, दोनों ले सकते हैं, ऋषि से ईश्वर लेंगे और दोनों ले सकते हैं, दोनों ऊपर भी दोनों जो, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द प्रमाण की दृष्टि से कहा जा रहा है वो वेद भी कहा जा रहा है और अन्य ऋषिकृत ग्रंथ मनुष्यकृत ग्रंथ भी कहे जा रहे हैं, दोनों को ले सकते हैं। ठीक है, अन्य कोई? जी उलचंद जी, तो भिन्न प्रश्न है आचार्य, अभी आपने जैसे कहा कि वैज्ञानिक भी इस दृष्टि को मानते हैं कि 38 वर्ष या 50 वर्ष, 48-50 वर्ष में, हाँ, परंतु कहीं सुनने में आता है, कहीं पढ़ा भी है कि 48 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य का पालन, उसके बाद भी विवाह संस्कार? वो तो संभव है, वो तो वो बात नहीं है, लेकिन एक सामान्यतया जो प्रवृत्ति रहती है उसके बाद में उस तरह से प्रवृत्त नहीं रहता है व्यक्ति, अपवाद तो ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से स्त्रियों में भी पुरुषों में भी उनका भी संतानोत्पत्ति का सामर्थ्य महिलाओं की वो इसके बाद में समाप्त हो जाती है, और पुरुषों में एक विकल्प है, ठीक है आगे भी जा सकते हैं वो, लेकिन प्राय करके ये जो हमारा उत्पादन का संतानोत्पत्ति का जो काल है ये 25 से 50 वाला ये ही उपयुक्त है और उसी में अधिक प्रवृत्ति रहती है इसकी, उसके बाद में तो स्वभावतः भी कम होती है, यूं कहो कि इस अवस्था में व्यक्ति अधिक सक्रिय रहता है, आगे उसकी सक्रियता स्वभावतः भी कम होती है। अब अपवाद तो ठीक है अलग, मुख्य जो उत्तम समय है वो लगभग यही मानते हैं वो भी, उसके बाद स्वभावतः ही कम हो जाता है व्यक्ति का। जी ओम सर, ये 537 पृष्ठ संख्या, ये वैफल्य प्रसंग वाला बात समझाए, 537 जी, हाँ ये 537 पे दूसरी पंक्ति में मध्य में वैफल्य प्रसंग इति चेत, अगर कोई ये आक्षेप करे कि इनका फिर प्रतिसंधान तो होता नहीं है हीन क्लेश वालों का, ऐसा कहने पर कोई आक्षेप कर सकता है कि भाई फिर जो कर्म कर रहा है प्रवृत्ति तो हो ही रही है, देखो पृष्ठभूमि में देखो, पूर्व पक्षी ने कहा था क्योंकि प्रवृत्ति जीवन भर चलती रहती है इसलिए अपवर्ग का अभाव है, सिद्धांती ने उत्तर दिया 64 में कि ये प्रवृत्ति प्रतिसंधान के लिए नहीं होती है क्योंकि क्लेश उसके क्षीण हो जाते हैं, अर्थात प्रवृत्ति का निषेध नहीं किया इसने, पूर्व पक्षी का यह कहना था कि प्रवृत्ति है और वो इस कारण से अपवर्ग तो होगा नहीं, सिद्धांती ने यह नहीं कहा है कि प्रवृत्ति ही नहीं रहती है, क्रिया ही नहीं रहती है, ऐसा नहीं कहा, प्रवृत्ति तो रहती है लेकिन क्लेश क्षीण हो जाते हैं इसलिए वो प्रतिसंधान यानी जन्म का जन्म उसका नहीं होता है और अपवर्ग सिद्ध किया, अर्थात प्रवृत्ति तो मान ली ना इसने सिद्धांती ने। अब इस स्थिति में पूर्व पक्षी ये कह सकता है कि आप प्रवृत्ति मान रहे हो और फिर साथ में अपवर्ग भी मान रहे हो तो उस प्रवृत्ति का फल क्या होगा, व्यर्थता हो जाएगी ना, क्योंकि जन्म तो हो नहीं रहा है आपके मत में, ये वैफल्य का प्रसंग आएगा, उसके लिए इसका समाधान किया इन्होंने कि अंतिम जन्म में उसकी भोग लिया जाता है। इसमें क्या है कि एक तो योग दर्शन का और वेदांत दर्शन का जो व्याख्याएं मिलती हैं, सूत्र भी हैं उनके हिसाब, वेदांत में एक सूत्र भी है ये सीधे सीधे इस विषय में, उनकी दृष्टि ये है, वहां ये लिखा हुआ है कि जो पिछले बिना भोगे हुए कर्म हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। इन्होंने क्या कहा यहां पर, भोग ही लेता है वो तो समाप्त हो जाते हैं, इसलिए कर्म की व्यर्थता वाली बात तो आएगी नहीं। उन्होंने उनका था कि कर्म जो बचे हुए भी हैं वो भी फल नहीं देते, क्लेश क्षीण हो जाता है तो विपाक कर्म भी नहीं होते, पर वो भी ये मानते हैं कि क्लेश क्षीण होने के बाद भी कर्म का फल तो मिलता रहता है। इस अंश में उन दोनों की संगति क्या कि कर्म दो प्रकार के, एक तो नहीं जो संचय है, एक तो है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म, ठीक है। उसमें पहला वाला तो होता है, इन दो के अतिरिक्त बोल रहा हूं, क्रियमाण कर्म, जिस समय हम कर्म कर रहे होते हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं अभी कर रहे हैं, क्रियमाण है वो। अब उसके बाद जो इकट्ठे हो गए पूरे, उसको कहते हैं संचित कर्म, लेकिन अभी वो फलोन्मुख नहीं हुए हैं, फल नहीं दे रहे हैं हमारे को, संचित हैं बस, और उसमें से कुछ किसी एक जन्म को देते हैं। अब वो जो समूह है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, ये अभी हमें जिसने फल देना प्रारंभ कर दिया है वो अभी हमें फल दे रहा है। तो मनुष्य शरीर मिला है तो जो कर्माशय हमें फल दे रहा है, तो सारा का सारा कर्माशय फल अभी भी नहीं दे रहा है हमारे को, वो बचा हुआ है उधर बहुत सारा, ये तो पाप पुण्य की तुल्यता या पुण्य की अधिकता से हम आ गए, तो जो कर्माशय था उसमें से कुछ हमारे को इस शरीर का फल देता है या कारण बनता है उसका। तो ये जो कर्म चल रहे हैं अभी प्रारब्ध कर्म, ये तो सारे भोग लिए जाते हैं अगर स्वाभाविक जीवन चल रहा है तो। अचानक आकस्मिक मृत्यु हो गई तो वहां भी अपवाद बनेगा, जीवन मुक्त को किसी ने मार दिया, कोई दुर्घटना हो गई एकदम से, स्वाभाविक मृत्यु नहीं अचानक हो गया कुछ, वहां भी अपवाद बनेगा। लेकिन ये जो सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं वो प्रारब्ध कर्म की दृष्टि से, ठीक, और वो जो बिना भोगे भी समाप्त हो जाते हैं संचित वाले, वो जो संचित वाले हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, और जो प्रारब्ध हो गए हैं उनका फल चलता रहेगा। चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, सांख्य में भी बात है कि जैसे कुमार चक्के को चलाता है, आपने देखा होगा बहुत सभी ने, ऊपर पहले डंडे से घुमाता है, डंडा घुमा के बेग दे देता है और डंडे को तो उठा के रख देता है, यानी जो कर्म था कर्म तो हो गया, अब वो कर्म का वेग चल रहा है और वो बहुत देर तक घूमता रहता है, आश्चर्यजनक रूप से बहुत देर तक घूमता है वो, हम सोचते हैं जल्दी हो जाएगा लेकिन बहुत देर तक वो चलता रहता है वो, बच्चों को तो आश्चर्यजनक है इतनी देर कैसे घूम रहे, लेकिन नीचे ऐसा अच्छा बना के रखते हैं कि बहुत देर तक चलता और समान होता है बिल्कुल, टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो नहीं चलेगा, उनकी कला भी है चलाने की, वो देर तक चलता रहता है बिल्कुल। तो ये जो वेग मिला डंडे से चलाने से, ये तो हुआ प्रारब्ध कर्म से मिला है, और जब तक वो चाक रुक नहीं जाए तब तक वो चलता रहेगा, वो चाक देर तक भी चल सकता था और किसी ने बीच में रोक दिया तो बीच में भी रुक जाएगा। ऐसे ही प्रारब्ध कर्म हमें फल दे रहा है, और सामान्य सब चलता रहा तो वो सब हम भोग लेंगे इस जीवन के अंदर और फिर चले जाएंगे, लेकिन संचित वाले तो हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं, वो भी नहीं देंगे। तो ये इन्होंने उस तरह का संकेत नहीं किया है, लेकिन उसमें और इसमें हमें अगर संगति लगानी हो तो फिर हम इस तरह से इसका विभाजन कर सकते हैं। प्रारब्ध को भोगने का तो वो भी कहेंगे, ये भी कहेंगे पूरा पूरा भोगने का, और जो संचित है उसके लिए वो कहते हैं, ये कुछ नहीं कह रहे हैं संचित वाले के लिए, ऐसा मान करके संगति करते हैं, नहीं तो ये विरोध दिखेगा। वैफल्य प्रसंग प्रारब्ध के लिए लेंगे, इन्होंने कहा नहीं है कुछ, आप संचित प्रारब्ध दोनों वाला अर्थ भी ले सकते हैं यहां पर मैं इसको प्रारब्ध की दृष्टि से अधिक झुका रहा हूं उस तरफ, ठीक है। हाँ जी आचार्य जी, 527 पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद की जो दूसरी पंक्ति है, जरा मरिय वादस तम प्रति, तो तम प्रति से ये क्या ले रहे हैं, फलार्थिनार्थित्वम प्रति। देखिए ये जो लिखा है, यावच्च अस्य फलार्थित्वेन न विपरिणमते न निवर्तते तावद अनेन कर्मानुष्ठेयम् इति उपपद्यते, नहीं कर्मानुष्ठेयम इति इति ऐसा करके उपपत्यते जर्या मर्य वादा तम प्रति किसके फलार्थिनम प्रति पीछे जो है अस्य से भी जिसको कहा गया यावच्च अस्य फलार्थ फलेन अर्थित्वम अस्य तम प्रति उसके प्रति जिसमें फल की अर्थिता है उसके प्रति। और आचार्य जी इसमें ये जरा मर्यवादी अलग अलग है ना, जरा मतलब संन्यास पर्यंत और जो निष्काम हो गए हैं और मर्य यानी जो सकामी है मृत्यु तक। हाँ जी ठीक है। हाँ जी आचार्य जी ये 62वां सूत्र है, ये इसमें बताया है पात्र चयन की अनुपपत्ति से फल का अभाव हो जाता है। हाँ। ये कैसे होता है, पहले पूर्व में जो कर्म किए हैं और अगर अंत में पात्रों का चयन नहीं किया है तो पूर्व कृत कर्मों का फल नहीं, वो फल अभाव नहीं कह रहे हैं जी, वो तो फल मिलेगा उनको। अगर कोई ऐसा कहे कि भई ये जो सारा कर्म था वो पात्र चयन तक था और तब पूरा उसकी पूर्णता तब होती है तो फल मिलेगा, तो सन्यासी आदि तो उसको करते नहीं है, लेकिन फल तो उनको मिलेगा, उसका मना नहीं कर रहे। सबके पात्र चयन तो होने चाहिए थे। फलाभाव का मतलब फल की कामना, ये अर्थ लिया हुआ है। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 539। तो प्रसंग वही चल रहा है, पूर्व पक्षी ने कहा था कि अपवर्ग का अभाव है, तीन कारण बताए थे उसमें से एक एक का खंडन करते हुए और अंत में ये समाधान कर रहे हैं कि राग आदि रहते हैं, क्लेश रहते हैं, तो कैसे फिर ये सारा होता है, उसके लिए अंत में कह रहे हैं 68वां सूत्र अयम तु समाधि। सूत्र बोलेंगे न संकल्प निमित्तत्वाच्च राग आदिना। राग आदि के न तो निषेध कर दिया, अल्प विराम ले लीजिए। तो पूर्व पक्षी का कहना था कि भई ये तो क्लेश की संतति तो स्वाभाविक है और वो चलती रहेगी, ठीक है, तो इसलिए तो अपवर्ग हो नहीं सकता है। तो उसको उत्तर दे रहे हैं कि ना, ये आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि संकल्प निमित्तत्वाच्च रागादीनाम, राग आदियों के संकल्प निमित्त वाला होने से, तो यदि संकल्प निमित्त नहीं है तो रागादि भी नहीं होंगे। संकल्प निमित्त होगा तो राग आदि होंगे, संकल्प निमित्त नहीं हुआ तो नहीं होंगे। ये ऐसा का ऐसा सूत्र पीछे आया था 3126 पर, जो कतो सूत्र था वहां थोड़ा उस प्रसंग से व्याख्या की गई थी, यहां इस प्रसंग से व्याख्या की जा रही है। तो राग आदियों का निमित्त संकल्प होता है, ये एक कारण है। भाष्यकार दो कारण और जोड़ रहे हैं, पहली पंक्ति देखिए, कर्म निमित्तत्वात् इतरेतर निमित्तत्वाच्च इति समुच्चयः। इस सूत्र में इन दो चीजों का भी समुच्चय कर लेना चाहिए, दो कारण और बता रहे हैं, इसको चकार से ले लेते हैं। ये सूत्र में जो संकल्प निमित्तत्वाच्च च से इन दो का भी समुच्चय कर लेते हैं, तो रागादि संकल्प निमित्त वाले होते हैं और कर्म निमित्त वाले भी होते हैं, कर्म से भी रागादि उत्पन्न होते हैं और इतरेतर निमित्त वाले भी होते हैं, ये एक दूसरे को भी उत्पन्न करते हैं, वो अब आगे व्याख्या करेंगे। तो पहले संकल्प निमित्त को खोल रहे हैं अगली पंक्ति में, मिथ्या संकल्पे भ्यो रंजनीय कोपनीय मोहनीय भ्यो राग द्वेष मोहा उत्पत्यन्ते। तो संकल्प के साथ में इन्होंने देखिए मिथ्या शब्द जोड़ दिया है, मिथ्या संकल्पे, ये ध्यान देने की बात है कि जहां ये संकल्प से राग द्वेष आदि की उत्पत्ति मान रहे हैं वहां संकल्प का मतलब मिथ्या संकल्प ही है। सत्य संकल्प से जब हम किसी चीज की प्राप्ति करते हैं या त्याग करते हैं, वो करना ही होता है, कोई भी जीवन जीता है तो सभी को करना पड़ता है, योगी को भी, जीवन मुक्त को भी और सामान्य व्यक्ति को भी। इसको देख करके कई बार हमारे मन में आ जाता है या लोग बोलते भी हैं कि नहीं, इच्छा ही नहीं करनी है, संकल्प ही नहीं करना है, नहीं तो राग द्वेष उत्पन्न हो जाएंगे। अब सामान्य व्यक्ति तो इसको अपने लिए असंभव मान लेता है कि मैं इच्छा तो छोड़ ही नहीं सकती, इच्छा तो हर जगह है। अगर कोई व्यवहार में लाने का प्रयास कर रहा है तो वो ये देखेगा कि इच्छा तो है ही मेरी और इच्छा को मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूं, छोड़ूंगा तो जीवन ही नहीं चल सकता मेरा, ही तो सोचता है भाई ये हमारे बस की तो नहीं है। अब ये लोग बिना इच्छा के भी कैसे करते होंगे, तो करते होंगे, वो अपने बस की बात उसको नहीं समझता है और बस नतमस्तक रहता है, अपने को विनम्र कर लेता है, मैं तो कर नहीं सकता, ठीक है योगी लोग करते होंगे, करेंगे, देखेंगे कभी होगा तो। लेकिन ये नहीं, हमारा हर संकल्प हर इच्छा मुक्ति में बाधक नहीं है। मिथ्या संकल्प राग द्वेष को उत्पन्न करता है। यदि हमने ठीक संकल्प किया है, उचित वस्तु को हम चाह रहे हैं जीवन जीने के लिए, वो परमात्मा ने जीवन दिया है, हमारे को जीना ही है और ये जीवन हमारे मुक्ति प्राप्ति में सहायक है, तो जीवन जीने के लिए 10, 20, 50, 100 इच्छाएं तो रहती है ना, हमारी आवश्यकताएं रहती हैं, छोटी बड़ी जैसी भी हो, और बहुत सी बाधाएं भी आती रहती हैं जीवन के अंदर, अपने स्वयं के अंदर भी हो सकते हैं, रोग आदि, कोई वस्तु, जीव जंतु या अन्य प्राणी, अन्य मनुष्य, प्रकृति, कुछ न कुछ होता ही रहता है, सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं इसके लिए, तो क्या उसको हम नहीं हटाएं? तो वेद में और सब में इस तरह की इच्छाएं तो खूब लिखी हुई है, हमें करनी ही होती है, वो हमें केवल ये ध्यान देना है कि वो मिथ्या संकल्प नहीं हो। हम जिस वस्तु की कामना कर रहे हैं हम उसमें ऐसा सुख देखने लगे कि इसी से कृतकृत्यता हो जाएगी, यही मेरा लक्ष्य है, ये मिथ्या संकल्प हो गया और ये राग कहलाएगा। लेकिन यदि हम उस वस्तु को साधन के रूप में देख रहे हैं, उसमें आसक्त नहीं है, जितनी उपयोगिता है वो ले रहे हैं, उतना ये राग राग ही नहीं कहलाता, ये उपयोग है, ये तो ये बंधन का कारण नहीं बनेगा। और कोई इसका उपदेश भी देता हो तो उनके जीवन में भी देख लीजिए, पिछले कोई हुए हो वो या अभी है कोई, वो इससे रहित कोई रह ही नहीं सकता, असंभव है ये, और जो असंभव होता है वो उपदेश होता ही नहीं है, उपदेश ही नहीं कहलाएगा। और यदि दिया भी गया है तो उसका तात्पर्य लेकर के जो संभव है वही अर्थ लिया जाएगा उस उपदेश का, यही संभव है। ये संभव है कि हम मिथ्या संकल्प से दूर हो जाएं। इसलिए जब जब हम राग द्वेष की बात करते हैं तो वो मिथ्या संकल्प वाला अविद्या युक्त ही होता है। वो पीछे भी इस बात को मैंने आपके सामने रखा ही था, तो जो राग और द्वेष आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, यदि उसका उपयोग हम राग और द्वेष या प्रीति अप्रीति, इच्छा और अनिच्छा, किन्हीं भी शब्दों से बोल लीजिए, वो यदि विद्या युक्त ज्ञान युक्त की जाती है, ये सदा रहेगी और ये करनी ही होती है, वो हमारे लिए मुक्ति में बाधक नहीं है बल्कि मुक्ति में सहायक है। तो इसलिए जैसे ये संकल्प शब्द आया, इन्होंने मिथ्या संकल्प, मिथ्या विशेषण जोड़ा है कि भाई यहां तात्पर्य संकल्प का मतलब मिथ्या संकल्प है। तो मिथ्या संकल्पेभ्यो, वो मिथ्या संकल्पों से, कौन से मिथ्या संकल्प है, कैसे, तो तीन प्रकार के, रंजनीय, कोपनीय और मोहनीय। ये पीछे भी आया था 468 पृष्ठ पे, ये अलग अलग संकल्प हैं तीन तीन प्रकार के, वहां जहां बता रहे थे कि मोह ही इनका कारण है इन दोनों के पीछे। तो रंजनीय मतलब जिसमें हमें हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, कोपनीय जिसमें हमें द्वेष होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध वाला रंजनीय हर्ष वाला, कोपनीय कोप वाला, और मोहनीय अज्ञान वाला। तो इस तरह के जो मिथ्या संकल्प होते हैं वो राग द्वेष, उनसे राग द्वेष मोह उत्पद्यन्ते, ये राग द्वेष मोह उत्पन्न होते हैं। आगे अब दूसरी बात कह रहे हैं, ये सूत्र वाला अंश हो गया। अब भाष्यकार ने जो दूसरा हेतु बताया था कर्म निमित्त, उसको कह रहे हैं कर्म च सत्व निकाय निर्वर्तकम, वेफ की मात्रा लगा लीजिए। ये जो कर्म है हमारे, यानी सकाम कर्म लेना है यहां पर, सकाम कर्म पुण्य अपुण्य दोनों जो है वो सत्व निकाय का निर्वर्तक होता है। सत्व निकाय शब्द पीछे भी आया था, ये जो प्राणी का शरीर है, शरीर जो है इसका निर्वर्तक है, उत्पादक है, कर्मानुसार हमें शरीर की प्राप्ति होती है, और ऐसा होने पर नैयमिकान राग द्वेष मोहान निर्वर्तयति, जो नियम से होने वाले राग द्वेष मोह हैं, जो उस शरीर के राग और द्वेष मोह हैं, भिन्न भिन्न शरीर ले लीजिए, मनुष्य के अतिरिक्त भी सब प्राणियों के, उनके अपने राग और द्वेष अलग अलग प्रकार के हैं, उनके जो सामान्य इच्छा द्वेष हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। मनुष्यों को किसी में राग हो सकता है, द्वेष हो सकता है, दूसरों को इससे विपरीत हो सकता है, जिसमें हमें द्वेष है उसमें उनको राग हो सकता है इत्यादि। यानी शरीर के कारण भी ये होता है, और शरीर मिला है कर्म से। तो ये तो मैंने अन्य प्राणियों का बताया, अन्य प्राणियों को एक बार छोड़ भी दें, हमारे अंदर भी जो राग और द्वेष उत्पन्न होता है, मिथ्या वाला ही, गलत वाला भी, वो कर्माशय के कारण भी उत्पन्न होता है, उसमें भी कर्माशय कारण बनता है। संस्कार भी हम मानते हैं कि भी हमारे जैसे संस्कार हैं उसके अनुरूप हमारे संकल्प होने लगते हैं या राग द्वेष उभरने लगते हैं, पर उस संस्कार के साथ साथ कर्माशय भी जुड़ा हुआ रहता है। संस्कार है और कर्माशय नहीं है तो नहीं हो पाएगा, और कर्माशय है और संस्कार को हमने क्षीण कर दिया तो भी वो ऐसी प्रवृत्ति हमारी नहीं कर पाएगा। कर्म थे इस तरह के, लेकिन हमने संस्कारों को क्षीण कर दिया तो वो कर्म उस तरह का फल भी नहीं देगा, तो उस तरह के संस्कार भी नहीं उभर पाएंगे, वो हो ही नहीं पाएगा। तो कर्म च सत्व निकाय निर्वर्तकम नैयमिकान राग द्वेष मोहन निर्वर्तयति। नियम दर्शनात्, इसमें नियम देखा जाता है, कैसे उसको उदाहरण दे रहे हैं, दृश्यते ही कश्चित सत्व निकायो राग बहुला, कोई शरीर राग की बहुलता वाला दिखाई देता है, कुछ प्राणियों में भी देख सकते हैं नहीं तो मनुष्यों में भी देख सकते हैं, कश्चित सत्व निकायो राग बहुला, कश्चित द्वेष बहुला, किसी में द्वेष अधिक होता है, कश्चित मोह बहुला, किसी में मोह अधिक होता है, ये प्रवृत्तियां देखी ही जाती है मनुष्यों में भी, और गायों में भी देखने लगे तो एक जगह कई गाय है तो कोई गाय क्रोधित अधिक होती है, यानी झगड़ालू अधिक होती है या परेशान ज्यादा करती है, विरोध करती है, कुछ बहुत प्रेम से रहती है, कोई उदासीन सी ऐसी कम जान हो रहा है, इस तरह की ये चीजें तो देखी जाती है। तो कर्म के अनुसार शरीर भिन्न भिन्न शरीरों में भी देखा जा सकता है, और एक प्रकार के शरीर में भी इसमें तरतम भेद देखे जा सकते हैं। आगे तीसरा कारण कह रहे हैं, इतरेतर निमित्ताच रागादीनाम उत्पत्ति, और इन एक दूसरे के निमित्त से भी, कारण से भी एक दूसरे की उत्पत्ति होती रहती है। वो कैसे होती है उसको बता रहे हैं आगे, मूढ़ो रज्जति अल्पविराम, जो अज्ञानता से युक्त होता है वो आसक्त हो जाता है, अज्ञानता से युक्त होता है तो आसक्त हो जाता है, आसक्ति का एक कारण अज्ञानता भी है, क्योंकि उस समय वो ये सोच रहा है कि बस इससे मेरे को सारा सुख मिल जाएगा, ये चीज मिल जाए तो बस जीवन में सब कुछ सुख आ जाएगा, ऐसा ये सोच रहा है, इसलिए उस वस्तु में अत्यंत राग हो जाता है। अब ये जो सोचना है ये गलत है, मिथ्या ज्ञान से युक्त है, अगर ठीक ठीक पता लग जाता है तो नहीं होता है। इसलिए कहा मूढ़ो रज्जति, जो मूढ़ होता है अज्ञानता से युक्त होता है वो आसक्त होता है। आपको मैंने पहले भी बताया हो, आज के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जब युवावस्था आती है और व्यक्ति दूसरे के प्रति आकर्षित होता है, उस समय उसकी बुद्धि की सोचने की क्षमता कम हो जाती है, वो देख ही नहीं पाता है, उसको अच्छा ही अच्छा दिखता है, ये मतलब वैज्ञानिक तथ्य है कि उसकी सोचने की क्षमता ही कम हो जाती है, और वो निर्णय ले लेता है इसके साथ मैं जीवन बिताऊंगा, पूरा नहीं सोच पाता है। उसको हमारे यहां दूसरे ढंग से भी कहते हैं कामांधो नैव पश्यति, उसको दिखाई नहीं देता है, बुद्धि है, अगर काम का वेग नहीं होगा तो वो अधिक ठीक तरह से निर्णय कर सकता है, देख सकता है, लेकिन जब इसका वेग होता है तो उसको दूसरी चीजें दिखते हुए भी दिखाई नहीं देती है, वो दोष दिखाई नहीं देते, जो दोष उनको बाद में दिखाई देने लगते हैं एक दूसरे के, विवाह के बाद होता ही है, सबके साथ ही होता है, जैसा जितना आकर्षण पहले था वैसा तो नहीं रहता है, वो दोष दिखाई देने लगते हैं, एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, पहले क्यों नहीं दिखाई दिए, एक खास काल में वो दिखाई नहीं देते हैं, यानी बुद्धि की क्षमता ही कम हो जाती है उस समय। तो मोह आसक्ति के पीछे कारण है हम उसको भले ही कह रहे हैं कि पूरा जागरूक है, मैं पूरा सोच समझ के निर्णय ले रहा हूं, उसको यही प्रतीत होगा, लेकिन बुद्धि की क्षमता कम हो जाती है उस काल में और वो निर्णय कर लेता है। इसी तरह से और भी है, मूढ़ कुप्यति, जब ज्ञान कम होता है तो गुस्सा आता है। कितने अपराधी हैं जेल में होते हैं जी, उस समय गुस्सा आ गया, मेरी मति मारी गई थी और मैंने ये कर दिया, हत्या कर दी, चोरी कर दी, कोई आक्रोश में आक्रमण कर दिया, हाथ पैर तोड़ दिए, अब उसको पूरा पक्का बताएगी मैंने गलत किया था, और वो जानता भी था। उस समय अगर वो मूर्खता उसके सिर पे नहीं चढ़ती और वो सामान्य स्थिति में होता तो उसको भी कोई पूछता तो वो गलत ही कहता कि नहीं करना चाहिए। ज्ञान का अभाव नहीं है, जानता है वो, लेकिन कम से कम उस समय उसका बुद्धि का स्तर नीचे चला जाता है, कारण दूसरे कुछ भी हो। तो जब क्रोध होता है हमारा, उस समय भी मूढ़ता रहती है। अब जब पूरे जागरूक होते हैं तो क्रोध आता नहीं है या तो कम आएगा, जितनी जागरूकता है उसके हिसाब से। तो इसलिए कहा, ये परस्पर इतर इतर बता रहे हैं एक दूसरे के कारण से भी, कि जिस समय मूढ़ता रहती है उस समय आसक्ति की संभावना भी अधिक रहती है और क्रोध की संभावना भी अधिक रहती है, और जैसे जैसे मूढ़ता समाप्त होती है तो आसक्ति भी कम मिलेगी और क्रोध भी कम मिलेगा, उतना उतने अनुपात में कम होता चला जाएगा वो। तो मूढ़ो रज्जति एक बात, और मूढ़ कुप्यति, मूर्ख व्यक्ति यानी अज्ञानी व्यक्ति, कम जानने वाला कुपित भी हो जाता है। और कितनी बार तो हम कईयों पे ऐसे गुस्सा हो जाते हैं जो हमें आज पूरा तथ्य पता ही नहीं होता है, किसी ने कुछ कह दिया और हमने सोच लिया और हम बरस गए उस पर पूरी तरह, बाद में पता लगता है, वो कहता है जी ऐसी स्थिति थी, मैंने तो ये किया था और ये थी, और फिर हमें पता लगता है ये तो गलत हो गए। तो बहुत बार गुस्सा आता ही इसलिए कि हमें पूरी बात पता नहीं होती है, पूरी बात पता लगते ही तो शायद उतना नहीं आएगा या तो आएगा ही नहीं हमारे को, उसमें मूर्खता कारण रहती है, इतरे तर भी कारण है ये। आगे रक्तो मुह्यति, और जो आसक्त तो होता है वो भी मूर्ख बन जाता है, उसमें भी अज्ञानता आ जाती है। जिसमें आसक्त हो गए उसमें सुखी सुख दिखाई दे रहा है तो अब उसके कारण से उसमें और कई अज्ञानताएं आने लग जाएंगी, वो और कई चीजों की उपेक्षा करने लगेगा क्योंकि उसी तरफ वो केंद्रित हो गया है, किसी भी सुख वस्तु व्यक्ति के प्रति अधिक हो गया है तो अब दूसरी चीजों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा और वहां उससे गलतियां होंगी और वो अज्ञानता बनेगी उसकी अन्य क्षेत्रों में। तो आसक्त व्यक्ति में भी आसक्ति कम है तो अज्ञानता भी कम होगी, ये दूसरे ढंग से कहा जा रहा है। आगे और कुपितो मुह्यति, जो कुपित हो जाता है तब भी अज्ञानता की स्थिति बन जाती है, अज्ञानता के कारण क्रोध हुआ और क्रोध उभर गया तो और भी ज्ञान कम हो जाता है, सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है, तनाव में कम हो जाती है, गुस्से में कम हो जाती है, ये भी विज्ञान से बहुत उन्होंने सिद्ध कर रखा है। व्यवहार में भी हमें सब पता ही लगता है, अपना भी पता लगता है, दूसरों का भी पता लगता है, लेकिन उन्होंने यंत्रों से भी ये सारा कर रखा है कि क्रोध की स्थिति में जब हम निर्णय करने लगे तो निर्णय नहीं हो पाते, कम होते हैं, गलत होंगे निर्णय, ज्ञान का स्तर कम हो जाता है। तो ये एक दूसरे को भी करते हैं। आगे सर्व मिथ्या संकल्पानाम तत्व ज्ञानात अनुत्पत्ति ही, अल्प विराम, इन सब मिथ्या संकल्पों की, अब यहां फिर मिथ्या संकल्प, मिथ्या शब्द इन्होंने जोड़ा है, ये तो कह देते सब संकल्पों की, तो सर्व मिथ्या संकल्पानाम, सब मिथ्या संकल्पों की अनुत्पत्ति, अनुत्पत्ति कैसी होती है, तत्व ज्ञानात, तत्व ज्ञान से अनुत्पत्ति होती है। तो तत्व ज्ञान हो गया तो कौन से संकल्प जाएंगे, मिथ्या संकल्प चले जाएंगे, सत्य संकल्प नहीं जाएंगे, विशेषण लगाया ही इसलिए है कि संभव और व्यभिचार है, नहीं तो इस मिथ्या की आवश्यकता ही नहीं थी, व्यर्थ होगा शब्द, मिथ्या शब्द यहां पर लगाना व्यर्थ हो जाएगा। तो तत्व ज्ञान होने पर भी संकल्प रहते हैं लेकिन मिथ्या संकल्प नहीं रहते, तत्व ज्ञान से मिथ्या संकल्प समाप्त हो जाते हैं। आगे कारण अनुत्पत्त उच्च कार्य अनुत्पत्ति रीति, और कारण की अनुत्पत्ति होने पर, कारण अगर नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा, कारण कौन था, मिथ्या संकल्प, कार्य कौन था, राग आदि, तो जब वो मिथ्या संकल्प हट गए तो राग द्वेष वो भी नहीं होंगे, कौन से जो मिथ्या वाले राग द्वेष अविद्या के कारण होते हैं, आगे कहते हैं राग आदि नाम अत्यंतम अनुत्पत्ति रीति, ये पूर्ण विराम है इसकी आवश्यकता नहीं है, इति अल्प विराम ले लें या तो कार्य अनुत्पत्ते इति रागादि नाम अत्यंतम अनुत्पत्ति, तो रागादि की अत्यंत अनुत्पत्ति हो जाती है, पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, और जब रागादि पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं तो अपवर्ग में कहां आपत्ति है, भले ही प्रवृत्ति हो तो भी जब ये स्थिति बन गई है तो अब रागादि मुक्ति में बाधक नहीं बनते हैं। रागादि मतलब मिथ्या वाले तो रहे नहीं, जो उचित है उससे वो बाधक है नहीं। आगे अनादिश्च क्लेश संतति इत्यपि उक्तम, ये जो क्लेश की संतति है ये अनादि है, आपने ये कहा था, ये 65वें सूत्र की बात है पीछे जो कहा था, तो अनादिश्च क्लेश संतति इत्यपि उक्तम, तो बोले सर्वे इमे खलु आध्यात्मिका भावा अनादिना प्रबंधेन प्रवर्तन्ते शरीरादयः अल्प विराम, तो बोले यही क्या, सभी जो आध्यात्मिक भाव है वो भी अनादि प्रबंध से प्रवृत्त होते ही हैं, शरीर आदि, शरीर इंद्रिय मन आदि, यही क्यों, रागादि को ही आप मान रहे हैं कि यही नहीं जाते, वो तो शरीर आदि भी हैं, ये भी जो आध्यात्मिक भाव हैं हमारे अपने से संबंधित चीजें वो आध्यात्मिक हो गई, तो ये भी प्रवाह से चल रहे हैं। न जातु अत्र कश्चित अनुत्पन्न पूर्व प्रथमतः उत्पद्यते अल्प विराम, यहां पर इसमें इस विषय में अभी न कश्चित अनुत्पन्न पूर्व, जो पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ हो ऐसा, प्रथमतः पहली बार उत्पन्न हुआ हो ऐसा कुछ नहीं है, ये शरीर है ये भी पहली बार नहीं है हमारा, ये इंद्रियां हुई हैं ये भी पहली बार नहीं है, ये मनुष्य शरीर मिला ये पहली बार नहीं है, बुद्धि मिली है ये पहली बार नहीं है, अन्य भोग सामग्रियां मिली है ये पहली बार नहीं है, ये अनुत्पन्न पूर्व पहले कभी हुई नहीं और यहां पहली बार हमारे को ये मिली है ऐसा नहीं है। एक सामान्य रूप से जो बात है, मुक्तात्मा की बात छोड़ दीजिए, बाकी ये सामान्य रूप से ये है, लेकिन एक चीज है जो अभी उत्पन्न हुई है, इसलिए कहा अन्यत्र तत्वज्ञान, तत्वज्ञान को छोड़ करके, तत्वज्ञान अभी इस ये जो हमारा जन्म मरण चल रहा है उसमें पहले नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है, बाकी चीजें तो अनुत्पन्न पूर्व है, उत्पन्न पूर्व है, पहले भी होती रही है, लेकिन तत्वज्ञान पहली बार हुआ है, पहली बार इसलिए कह रहे हैं कि यदि तत्वज्ञान पहले हो गया होता तो ये जन्म ही नहीं होता, तत्वज्ञान अभी हो रहा है इसका मतलब है ये पहली बार हो रहा है अभी इस श्रृंखला में, इस बार जो जन्म मरण चल रहा है उसमें ये अभी पहली बार हो रहा है, और तत्वज्ञान होते ही बस मुक्ति चरण में जाएगा वो, तो अन्यत्र तत्वज्ञानात, ये अन्यत्र तत्वज्ञानात वैसा होता है जैसे वेदारंभ में कहते हैं आचार्याधीनो भवा, आचार्य के अधीन होवे, सब कुछ आचार्य के अनुसार करे, लेकिन साथ में बोला अन्यत्र अधर्माचरणात्, अधर्माचरण को छोड़ करके, आचार्य अगर अधर्माचरण की बात कहता है तो वो नहीं कहना, ये पिता कहता है उपदेश, बच्चे को वेदारंभ में ये वाक्य बुलवाए जाते हैं, वहां पर आचार्य के सामने बुलवाए जाते हैं और आचार्य भी बोलता है यानी अस्माकम सुचरितानी तानी त्वया उपास्यानी नो इतरानी, जो हमारे उचित है उन्हीं को ही ग्रहण कीजिए, हमारे में जो त्रुटियां हैं वो आपको ग्रहण करने की नहीं है, आपको नहीं कीजिए, मेरे में भी त्रुटि हो सकती है, आचार्य में भी त्रुटि हो सकती है, वो नहीं ग्रहण करना है। अच्छे तो पिता भी कहता है कि आचार्य के अधीन हो, लेकिन अधर्म में आचार्य के अधीन नहीं हो, वहां तो फिर ईश्वर की ही बात मानी जाएगी, आचार्य अधर्म के लिए कहता है, अधर्म तो किसी का भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, चाहे आचार्य हो गुरु हो कोई भी हो, अगर कोई ऐसा करता है तो ये वैदिक आदर्श है, नहीं तो हम फिर ये मान लेते हैं कि नहीं आचार्य की बात गुरु की बात तो माननी ही चाहिए, मैं कैसे मना करूं, गलत तो दिख रही है लेकिन मना नहीं करनी चाहिए, ये भी कह दिया गया, माता पिता की बात माननी ही चाहिए, ये माता पिता पे भी लागू होती है, माता पिता की भी वो बात स्वीकार्य नहीं है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, हमने इसको ऐसे भारतीय संस्कृति के रूप में प्रस्तुत कह दिया, माता पिता जो कहेंगे हमारे को मानना है, यही हमारा आदर्श है, है पर कहां पर, धर्म वाली चीजों के अंदर, अधर्म अधर्म युक्त चीजों के लिए नहीं है ये, अन्यत्र अधर्माचरणात्। आगे तो न चैवम सति अनुत्पत्ति धर्मकम किंचित व्यय धर्मकम प्रतिच्यायते इति, और ये सब कहते हुए एवं सति, ये जो ऊपर कहा गया इससे ऐसा नहीं कहा कि कोई अनुत्पत्ति धर्मक है, अनुत्पत्ति धर्मक यानी जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है और किश्चित व्यय धर्मकम, और उसका नाश हो जाता हूं, जो जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई हो और उसका वो व्यय धर्मक हो, व्यय यानी नाश वाला हो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ये जो जितना प्रवाह प्रबंध है ये तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजें हैं, ये तो प्रवाह से चल रही हैं, इसलिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो उत्पन्न नहीं हुआ हो और अब समाप्त हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। स्पष्टीकरण के लिए कोई ये अर्थ ना ले ले कि ये तो अनादि है और शांत है, तो यानी ये सिद्धांत बन गया कि अनादि चीजें भी शांत हो सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। ये प्रवाह से चल रही है उनके संदर्भ में कहा जा रहा है, जो उत्पन्न और नष्ट भी होती रहती है, और जो नित्य है अनादि चीजें वो तो नित्य ही रहेंगी। आगे कर्म च सत्व निकाय निर्वर्तकम, कर्म जो होता है वो शरीर को उत्पन्न करने वाला होता है। अब ये उस तत्वज्ञानी की दृष्टि से कथन किया जा रहा है आगे। तो कर्म च सत्व निकाय निर्वर्तकम तत्वज्ञान कृतात मिथ्या संकल्प विघातात न रागादि उत्पत्ति निमित्तम भवति। पीछे इन्होंने कहा था कि कर्म भी रागादि की उत्पत्ति में निमित्त बनता है, पीछे कहा था ना भाष्यकार ने। वो कैसे बनता है कि कर्म से शरीर मिलता है और उन शरीरों में विशेष प्रकार के रागादि निमित्त होते हैं। ठीक है, कर्म से शरीर मिला और शरीर के साथ हम इंद्रियां बुद्धि वो सब भी ले सकते हैं, उसी तरह के मिले और रागादि के निमित्त बनते हैं। लेकिन जो कर्म शरीर का निर्वर्तक है वो तत्वज्ञान से होने वाले तत्वज्ञान कृतात, तत्वज्ञान से किए गए मिथ्या संकल्प विघातात, जो मिथ्या संकल्पों का विघात है, नाश है, नहीं तत्वज्ञान से जो मिथ्या संकल्पों का नाश हो गया है उसके कारण से न रागादि उत्पत्ति निमित्तम भवति अल्पविराम। वो रागादि की उत्पत्ति का निमित्त नहीं होता है, कौन? वो कर्म। अर्थात कर्म शरीर को बना रहा है और शरीर के बनाने के साथ रागादि का भी निमित्त बनता है, ये एक सामान्य नियम बता दिया था पहले। लेकिन तत्वज्ञान जिनको हो गया उनमें क्या होगा, वो कर्म शरीरादि का निमित्त तो बनता है, भोग का निमित्त तो बनता है, उसका बन ही रहा है, शरीर है ही अभी भी, चल ही रहा है वो उसका। लेकिन वो कर्म उसके रागादि का निमित्त नहीं बन पाता है, और जिसका तत्वज्ञान नहीं हुआ है उसके तो ये कर्म भी रागादि के निमित्त बन जाएंगे। तो ये भी स्थिति संभव है, कर्म रागादि का निमित्त होते हुए भी तत्वज्ञानी के रागादि का निमित्त नहीं बन पाता है। तो क्या कर्म तत्वज्ञान का निमित्त, तत्वज्ञान से बाधित होकर के रागादि का निमित्त नहीं बन रहा है तो क्या कर्म फल भी नहीं देगा? ये भी माना जाता है ना कि तत्वज्ञान हो गया तो फिर सुख दुख कहां रहे, समाप्ति हो गए फिर तो, क्योंकि जो सुख दुख भोग है वो तो मिथ्या ज्ञान की स्थिति में ही है। जो तत्वज्ञान हो गया उसके बाद तो कोई सुख दुख की बात ही नहीं है, और दुख की बात ही नहीं है, सब समाप्त हो गया। तो उसके लिए आगे कहते हैं सुख दुख संवित्ति फलम तु भवति इति, कौन? वो कर्म। वो सुख दुख की संवित्ति यानी संवेदना का तो निमित्त बनता है, अर्थात तत्वज्ञान होने के बाद में भी सुख दुख तो होते। अब ये विरुद्ध बात प्रतीत होगी, ये कैसे संभव हुआ भाई? सुख दुख तो हमें मिथ्या ज्ञान से ही होते हैं, और तत्वज्ञान हो गया तो सुख दुख कहां? उसने तो अपने को शरीर से पृथक समझ लिया है, चेतन आत्मा है, उसका तो नाश होता नहीं है, तो उसको तो अब कोई सुख दुख भोग होना ही नहीं चाहिए। नहीं, होता है। अब वो भी बात ठीक है और ये भी बात ठीक है, दोनों में विरोध लगेगा वैसे तो। उसको किस तरह समझना चाहिए कि जो सुख दुख हम मिथ्या ज्ञान के कारण से प्राप्त करते हैं काल्पनिक रूप से, वो नहीं होंगे इसको। लेकिन किसी वस्तु के अभाव में जितनी असुविधा हो रही है वो भोग तो इसको भी होगा। तत्वज्ञानी की भी अगर उंगली काट दी जाए और मान लो सीधे हाथ से लिखते हो, या चोट लग गई, अब चोट लग गई तो पीड़ा हो रही है, पकड़ी नहीं जा रही है लेखनी, अब लिखा नहीं जा रहा है, ये बाधा तो होनी है ना। ये तो मैंने अन्याय पूर्वक या किसी तरह अलग ढंग से हो गया, लेकिन अगर किसी कर्माशय के कारण से कुछ अगर ऐसी बाधा होती भी है, उतनी तो बाधा उसको भी होगी, तत्वज्ञानी को भी। इसीलिए विवेकी व्यक्ति शरीर को नहीं चाहते, पीछे भी आया था कि जो दुख है, अलग अलग तरतम भेद थे ना, तो नारकियों में, मनुष्यों में हीन है, लेकिन देवों में और वीतरागों में हीन तर है, समाप्त नहीं है। वो जो वास्तविकता में बाधा हो रही है वो तो होगी, उससे जो हम एक चीज न होने पे या न मिलने पे हम अपने दुख को बहुत बढ़ा लेते हैं काल्पनिक रूप से, है नहीं उतना दुख लेकिन हम उससे बहुत दुखी हो जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं रहेगा इसमें, ये पक्का, क्योंकि मिथ्या ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि ये जो इस तरह का सुख दुख है वो मिथ्या ज्ञान जन्य था, और मिथ्या ज्ञान के हटने पे जो सुख दुख हटना है, जो सुख दुख हमारा मिथ्या ज्ञान के कारण था वो तो समाप्त हो ही जाएगा कारण के अभाव से, कारण कार्य का अभाव, लेकिन जो बाधा वास्तविक आ रही है वो तो तत्वज्ञानी को भी रहेगी। तत्वज्ञानी को भूख लगी है, प्यास लगी है, और अगर भोजन और जल नहीं मिलता है उससे जो बाधा होती है वो उतनी तो उसको भी होगी। एक दो समय मान लो उपवास का अभ्यास है, नहीं भी लेता है, लेकिन फिर भी जो कुछ प्रभाव आना है वो तो आएगा उसको भी, और उसको भी हम महीना भर भोजन ना दें, दो महीने भोजन ना दें, तो जो बाधा होनी है वो होगी उसको। लेकिन सामान्य व्यक्ति की तरह वो जो चीखना चिल्लाना करके बहुत अधिक दुखी हो जाता है वो नहीं होगा। तो इस दृष्टि से इन्होंने कहा कि कर्म जो शरीर का निर्वर्तक है, तो जब तत्व ज्ञान से मिथ्या संकल्प समाप्त हो जाता है तो रागादि की उत्पत्ति तो होगी ही नहीं, लेकिन सुख दुख संवित्ति का फल तो उसको होगा। ये वो प्रारब्ध कर्म के लिए है, वही चक्र भ्रमण व धृत शरीर वाली बात है, जो वेग मिल गया है प्रारब्ध का उसका फल तो जो हमारा है वो होता ही रहेगा। शरीर है तो उससे संबंधित जो चीजें चल रही हैं, जब तक शरीर चल रहा है तब तक तो वो चलता रहेगा, और शरीर समाप्त हो गया अब बस समाप्त हो गया। जी आचार्य श्री, तत्व ज्ञान एक बार यदि हो गया तो राग आदि की उत्पत्ति नहीं होगी, परंतु क्या ये सतत तत्व ज्ञान में व्यक्ति रहता है पूरे जीवन भर? जीवन, दूसरा प्रश्न ये है कि जीवन के किसी भी अवस्था में तत्व ज्ञान हो सकता है क्या? तो जीवन के किसी भी अवस्था में तत्व ज्ञान हो सकता है, न काल नियमो वामदेववत संख्य का सूत्र है। काल का कोई नियम नहीं है, युवा अवस्था में हो गया, कम साल में हो गया, जो जैसे चल रहा है कभी भी हो सकता है वो पहली बात। तो दूसरा आपका प्रश्न था कि तत्व ज्ञान एक बार होने के बाद क्या वो सतत बना ही बनाए रख सकते हैं? हाँ, उसके स्तर भेद देखने पड़ेंगे। यहां जो बात की जा रही है, यदि संस्कार के स्तर पर भी वो बन चुके हैं और मिथ्या ज्ञान के संस्कार भी दग्ध बीज हो गए हैं तब तो वो सतत बना रहेगा। अविप्लव विवेक ख्याति बोलते हैं योग दर्शन में, प्लुप्त नहीं होती है, दिखती नहीं है, अथर्व हो जाती, टिक जाती है, वो नीचे नहीं आता है, ठीक है, नीचे बिल्कुल नहीं आएगा, वो तब होगा। लेकिन अब उसके थोड़े स्तर हैं, मिथ्या ज्ञान से वहां तक पहुंचने के बीच में बहुत सीढ़ियां हैं। एक ये स्थिति है कि हमारे को वृत्ति के स्तर पर तो तत्व ज्ञान हो गया है, कि वृत्ति के स्तर पर हम मिथ्या ज्ञान को नहीं आने देते, लेकिन संस्कार अभी भी है। अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें वृत्ति के स्तर पर भी मिथ्या ज्ञान आ सकता है, जैसे ही वो असावधान होगा, क्योंकि संस्कार अभी हैं, परिस्थिति कोई बनी, संस्कार उभर गया, कर्माशय उभरा, वो आ जाएगा उभर के। तो ऊपर से तत्व ज्ञान दिखते हुए भी ये भी बहुत ऊंची स्थिति है कि वृत्ति के स्तर पर वो पूरे तत्व ज्ञान में है, ये भी बहुत ऊंची स्थिति है, इसमें भी समाधि लग जाएगी उसकी, इतनी ऊंची स्थिति है ये, लेकिन संस्कार अभी बाकी है, वो नीचे आ सकता है। स्थानीय उपनिपंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात, ये सब समाधि की स्थितियों में भी, वहां भी नीचे आ सकता है। और जो बहुत से हमारे इतिहास की भी बातें मिलती हैं, ऋषि थे, बड़े थे, उनमें भी कुछ कुछ ऐसी स्थितियां मिल जाती हैं, संस्कार दग्ध बीज नहीं होंगे तो नीचे आ सकता है। और उससे जो नीचे वाले हैं, बिल्कुल प्रारंभ वाले, उन्होंने उसमें उनमें कभी कभी तत्व ज्ञान आएगा, कोई पंक्ति पढ़ ली, कोई वेद मंत्र पढ़ लिया, कोई उपदेश सुन लिया, कोई भजन सुन लिया, कोई घटना देख ली, तो उससे एकदम ऐसा लगेगा जैसे तत्व ज्ञान हो गया है, विवेक वैराग्य की स्थिति बन गई है। वो वृत्ति के स्तर पर भी आएगी, लेकिन क्षणिक आएगी, बहुत अपने अपने स्तर से, किसी की 5 मिनट रहेगी, किसी की घंटे भर रहेगी, किसी की कई दिन रहेगी, किसी की कई महीने भी रह सकती है, ऊंची नीची होती रहेगी। एक ही दिन में कई बार आ सकती है वृत्ति के स्तर पर, तत्व ज्ञान की स्थिति में लगेगा बिल्कुल ठीक हो गया, सब पूरा हो गया है, अब तो गिर ही नहीं सकता है, कोई संभावना नहीं है ऐसा प्रतीत होते हुए। लेकिन ये शास्त्रकार स्पष्ट कहते ही हैं और हमें भी रखना चाहिए कि जब तक संस्कार दग्ध बीज नहीं हो जाते तब तक हमारे गिरने की संभावना फिर भी है। असावधान नहीं हो जाना, यानी इस तुष्टि दोष में नहीं आ जाना है कि मेरी तो स्थिति बन गई है अभी, नहीं तो खतरा है बहुत, सारी मेहनत चली जाएगी, तो सावधान तो रहना पड़ेगा। तो तत्वज्ञान की स्थिति जो आप कह रहे हो कि वो आने के बाद जाती है नहीं जाती है, तो प्रारंभिक स्थिति है वो जाती रहेगी, लेकिन जो अंतिम स्थिति है संस्कार दग्ध बीज होने तक वाली, उसके बाद कभी नहीं जाएगी। जी आचार्य जी, जो प्रारब्ध कर्म है और वर्तमान के जो कर्म चल रहे हैं, तो जो तत्वज्ञानी है वो क्षीण कैसे होता है उनके कर्म का? तत्वज्ञानी जो मिथ्या ज्ञान जिनका मिट गया है, जो प्रारब्ध कर्म है और जो वर्तमान में चल रहा है, तो वो जो कर्म है वर्तमान का वो क्षीण कैसे होता है? क्षीण कैसे होता है? नहीं, उसके वर्तमान के कर्म तो निष्काम कर्म होने लग जाएंगे, वो कर्माशय में ही नहीं जाएगा, क्योंकि कर्माशय तो क्लेश मूलक ही होता है। जब क्लेश होते हैं, अविद्या रहती है, तभी उन कर्मों का कर्माशय बनता है, नहीं तो उसका कर्माशय ही नहीं बन रहा है। और जो पिछले उसके किए हुए कर्म है उसके अनुसार उसका शरीर चल रहा है। ये निष्काम कर्म तो उसके अंदर की ही पवित्रता को पूरा करते हुए और बस निर्द्वंद रूप से रहते हुए चलते रहेंगे, कोई उससे फल नहीं है। जैसे अचानक मृत्यु हो जाए और प्रारब्ध कर्म यदि पूरा नहीं हुआ है तो अगले जन्म में फिर लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा, तो भी नहीं लेना पड़ेगा। संचित भी बचे हुए हैं, प्रारब्ध भी यदि बचे हुए हैं अभी, और स्वाभाविक मृत्यु होती तब तक तो वो समाप्त हो लेंगे ये मान के चलते हैं। लेकिन अगर अचानक आकस्मिक कोई मृत्यु हो गई, दुर्घटना, प्राकृतिक आदि और भी कोई कारण है, तो भी वो फलदायक नहीं होंगे। उसी के लिए वो चक्र भ्रमण व धृत शरीर है जो कहा है, बस रुक गया तो रुक गया, बस अब उसका जन्म नहीं होने वाला है। क्योंकि अचानक भी जो मृत्यु हुई है उसमें भी जो कष्ट वष्ट हुआ, जो भी कुछ हुआ, बस समझ लीजिए वो बस पूरा हो गया, अब उसको कोई भोगने की बात नहीं है। जीवन मुक्त हो गया है, वीतराग हो गया है, तो जब भी मृत्यु होगी स्वाभाविक या अस्वाभाविक, बस वो मुक्ति में चला जाएगा, अब उसको शरीर हो नहीं सकता, क्योंकि वो वीतराग हो गया है, और वीतराग जन्म अदर्शनात्, उसका फिर जन्म नहीं होगा, ये मान के चलते। जी ओम आचार्य जी, इसमें एक बात कहा कि जो शिष्य है वो गुरु यदि अधर्म कुछ बोलता है करने के लिए तो नहीं करना है, तो शिष्य को यदि पता नहीं कि क्या धर्म है क्या अधर्म है तो तब क्या करना है? तब कुछ नहीं, वो तो करेगा वैसे ही, जैसा गुरु ने आदेश दिया है वैसा ही करेगा। लेकिन ये उसके मन में एक बात डाल दी है कि तुम्हारे को जो चीज अधर्म प्रतीत होती हो उसको गुरु आचार्य भी कहे तो मत करना है, जितना। अब वो गुरुकुल में पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, कुछ घर से भी सीख करके आया है, माता पिता ने भी सिखाया भाई ये उचित है अनुचित है, जितना ज्ञान है, और अधिकतर चीजों का पता लग जाता है। पूर्व में नहीं भी पढ़ा हो तो भी वैसे भी कुछ लगना नहीं, कुछ गलत हो रहा है या ठीक नहीं है, और मान लो कर भी दिया ठीक है, बाद में कुछ समय बाद में प्रतीत होने लग जाएगा, दूसरे टोक सकते हैं और कुछ हो सकता है, उसको खुद को पता लग सकता है ठीक है, या तो गुरु जी के उपदेश में ही सुनने में आ जाएगा, वो आएगा ना, गुरुजी उसको तो करने के लिए नहीं बोलेंगे ना, वहां तो मना ही करेंगे। हाँ, उनका भी ज्ञान गलत है कि भाई वो उसको मानते ही ठीक हैं और उसी रूप में बोलते भी हैं और करते भी हैं, लेकिन है वो अधर्म, ऐसा भी हो सकता है। वो तो ये चीजें तो धीरे धीरे आगे जितना जितना ज्ञान होता जाएगा, जितने जितने शास्त्रों को देखते जाएंगे और जितना जितना वेद के निकट जाते जाएंगे, उतना उतना हमारे को ठीक ठीक पता लग जाएगा। इसलिए उससे पहले सबके लिए संभावना है, बच्चे के लिए ही नहीं, विद्यार्थी है उसी के लिए नहीं, बड़ों के पे भी ये लागू होती है, वो पता ही नहीं लग पाता है कि ये अधर्म है, हम उसको ठीक मान करके ही करते रहते हैं, बताने वाले भी उसको ठीक मान करके बोलते रहते हैं कि ये ठीक है और हम करते रहते हैं, ये किस बात से हमारे को समस्या हो रही है, क्यों हो रही है? यदि क्योंकि हमें धर्म का ठीक पता ही नहीं है, अज्ञान हमारा ये कारण है, बस इसके प्रति तड़प आ गई तो फिर व्यक्ति इसी में मुख्य लग जाएगा कि पहले ये पूरी तरह अच्छी तरह मेरे को ठीक ठीक आ जाए कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, नहीं तो अनजाने में ही मैं अधर्म करता रहूंगा, धर्म मान करके अधर्म करता रहूंगा, दुनिया कर ही रही है ना इतना सारा। जिसको हम कोई दूसरे अधर्म कहते हैं, वेद अधर्म कहता है, वो उसको अधर्म मानते ही नहीं है, उनको ये जानी नहीं है कि ये अधर्म है, वो तो ठीक मान के करते रहते हैं। इसलिए ज्ञान का परिशुद्ध होना करना ये सबसे पहला है, इसीलिए ब्रह्मचर्य काल सबसे पहला है, जिसमें ज्ञान ही ज्ञान अर्जन करना है हमें, ठीक ठीक पहले पता लगे, ये मुख्य बात है। सब कुछ उसी समय करने लग जाते हैं ये आवश्यक नहीं है, लेकिन पहले सूचना है सारी हमारी, जितनी अच्छी से अच्छी आ सकती है, अधिक से अधिक आ सकती है, वो आ जाए हमारे पास में, वो शुरू में पहले तीव्रता से होता है ज्ञान की प्राप्ति, फिर करते हैं मनन करते हैं। तो गुरु ने धर्म उपदेश दिया लेकिन शिष्य ने उसको अधर्म माना तो वो नहीं करता, वो तब क्या, तब मतलब उसमें संघर्ष दिखाई दे रहा है गुरु नाराज हो जाएगा, धर्म लग रहा है लेकिन वो धर्म ही है तब, नहीं फिर से बोलना गुरु। अच्छा, गुरु ने धर्म का कहा, हाँ, अच्छा उल्टा बोल रहा, ठीक है, शिष्य ने उसको समझा अधर्म, ठीक है। उन स्थितियों के अंदर हमें पहले पूछना चाहिए, आचार्य के हम आचार्य के गर्भ में रह रहे हैं, उनसे पूछ सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, आत्मीयता है, ठीक। तो इसमें ये बात हम कह सकते हैं उनको कि जी मेरे को कुछ ये ठीक नहीं लग रहा है, या तो उन्हीं से पूछ लें, औरों से पूछ सकते हैं, गुरुकुल में तो बहुत लोग होते हैं, और नहीं तो सीधे उनसे, सबसे अच्छा तरीका है उनसे। ये चिंता नहीं कि वो नाराज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो कुछ भी करेंगे, अगर अन्याय होता है गुरुकुल से निकाल देते हैं, परमात्मा पे विश्वास रखना है, हमारी क्षतिपूर्ति होगी, हमारी कभी हानि नहीं होगी, क्योंकि हम धर्म पे चल रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हमारे साथ अवश्य आगे हो जाएगा, सारी पूर्ति हो जाएगी, कोई चिंता नहीं। और उसमें डर गए तो फिर तो डर गए मतलब तो उसमें हम आसक्त हो गए कि नहीं, गुरुकुल से निकाल दिया तो क्या होगा, गुरुकुल के प्रति आसक्त है या किसी आश्रम या और संस्था, नौकरी पे कहें कहीं वहां, तो अब तो मिलता मिथ्या ज्ञान तो आ ही जाएगा और वो नहीं हटेगा। तो उनसे पूछ सकते हैं, जी मेरे को ये बात ठीक नहीं लग रही है, ठीक नहीं लग रही है, तो वो बताएंगे। फिर ये मान करके चलना पड़ता है कि गुरुजी मेरे से ज्यादा जानते हैं और वो ठीक बताएंगे, हम भी तो गलत समझ सकते हैं ना, और शिष्य तो ठीक है कम ही जानता है, वो सही को भी गलत समझ सकता है, तो उसका निवारण करना चाहिए। ये अपने आप में हम ये सोच रहे हैं कि मैं इसको गलत कह रहा हूं, अधर्म कह रहा हूं, तो क्यों कह रहा हूं अधर्म, इसको मैं अधर्म क्यों कह रहा हूं, ये सोचना चाहिए। या तो कारण मिले हमारे को, हम खुद सोच लेंगे, अपना ही स्वयं निर्णय हो जाएगा, और नहीं होता है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना चाहिए, कहना चाहिए उनको कि जी ये तो मेरे को उचित नहीं लग रहा है, समस्या तो आएंगे इसमें। आचार्य समझदार हैं तो वो कुछ नहीं कहेंगे, आपको कहेंगे वहां ठीक है, समझ जाएंगे कि हाँ ये गलती है मेरी, और वो भी समझ जाएंगे अगर उचित है, और उसमें फिर शिष्य के प्रति मान भी बहुत बढ़ जाएगा आचार्य के मन में, नहीं ये ठीक बात को ही मानता है, गलत बात को नहीं मानता है, इस तरह के संस्कार हैं इसके। ये बहुत बड़ी विशेषता है, ये छोटी बात नहीं है। और अगर विरोध भी हो जाता है, मान लो आचार्य के भी अपने जितने भी मिथ्या संकल्प में कुछ हो सकते हैं, उसके कारण से गलत प्रतिक्रिया हो जाए, हमारी हानि हो जाए, हमारे प्रति उपेक्षा हो जाए, या निकाल दें वहां से, ईश्वर का सहारा है, अन्याय कभी भी नहीं होगा, यहां तो होगा अन्याय दिख जाएगा लेकिन वास्तव में नहीं होगा, हानि नहीं होगी हमारी, और एक परीक्षा पास कर लेंगे हम, बाहर से भले ही उस मान लो एक साल हमारा व्यर्थ चला गया, निकाल दिया विद्यालय से, लेकिन अंदर की जो हमने शिक्षा प्राप्त कर ली और जो पवित्रता प्राप्त कर ली, जो सीढ़ी चढ़ ली, उसकी कोई तुलना नहीं है इसमें। वो एक साल की कीमत गंवाने पर भी जो प्राप्ति हुई है, इतने हानि सह करके भी हम वहीं अडिग रहे उसी सत्य पे, ये बहुत बड़ी परीक्षा को उत्तीर्ण की है, आगे बहुत काम देगी। लेकिन ये विषय संवेदनशील है, बहुत आसान नहीं है यूं, और यूं ही नहीं कह देना चाहिए गलत हुआ मैं तो नहीं करूंगा, ये तो गलत है, क्योंकि हम भी गलत सोच सकते हैं, बहुत संवेदनशील बात रहती है, और इससे अच्छे बुरे भी संबंध होते हैं, हानि भी हो सकती है, सोच समझ के शांति से बैठ के ध्यान की अवस्था में फिर निर्णय करके और फिर वहां पर अपना उचित अनुचित करना चाहिए। और कुछ नहीं पता है तो जो अंतरात्मा की हमारी साक्षी होती है ना, सस्य च प्रियम आत्मा, अंतिम जो कसौटी है, अंतिम मतलब प्रारंभिक, और कुछ नहीं है तो यही, मेरी अंतरात्मा तो इसको स्वीकार नहीं कर रही, मेरी आत्मा नहीं मान रही, मैं इसको अंदर से स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, इस कर्म को ना करें। गलत भी हो सकता है कई बार वो, लेकिन प्राय ठीक मिलेगा वो, अगर हम ठीक तरह से देख रहे हैं तो ठीक मिलेगा, दिक्कत नहीं होती। चलते हैं आगे, बोलो। ओम आचार्य, ये कर्माशय का पीछे प्रसंग आया था कि कर्माशय के आधार पे ही अगला जन्म मिलता है हमें, तो जाति आयु भोग कर्माशय से ही तय होती है, तो हमारे इस कर्म से ही अगला हमारा जन्म तय होगा, तो ऐसा सभी के साथ होता है। तो जो जातियां लुप्त हो गई हैं उनका कर्म भी क्या लुप्त हो गया है क्या? जैसे कुछ कर्म से वो जातियां मिलती नहीं होंगी, अब वो जातियां ही लुप्त हो गई तो क्या लोगों ने वैसे कर्म करने बंद कर दिए? ऐसा नहीं, इसको यूं समझिए, कर्मानुसार हमें जाति मिलती है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि इस कर्म का फल इसी जाति में मिल सकता है, उसमें विकल्प है, विकल्प है। जैसे कि मैं स्थूल उदाहरण देता हूं कि किसी विश्रामालय में होटल के अंदर अलग अलग तरह के कमरे हैं, मान लो 500 रुपए से लेकर के 10,000 लाख तक के, तो कमरे कैसे मिलते हैं? जितना पैसा दिया है उसी हिसाब से मिलते हैं, यानी कर्म के अनुसार से मिलते हैं, एक तरह से यूं समझो। और लेकिन मान लो कोई होटल ही बंद हो जाए या उसके कुछ कमरे बंद हो, टूट रहे हो, मरम्मत हो रही हो, तो उतने ही रुपए में दूसरी व्यवस्था हो जाती है, दूसरी जगह मिल जाएगा, होगा उसी तरह का। तो ये अनिवार्यता नहीं है कि इस कर्म का फल यही मिलेगा, और परमात्मा के पास बहुत विकल्प है, इस रूप में दे सकता है, इस रूप में दे सकता है, अलग अलग तरह से दे सकता है। मान लीजिए हमारे को किसी अपने कर्म के कारण से हमारी कोई बाधा, हमारे को इंद्रियों की सामर्थ्य कम करनी है, तो ठीक है, वो नेत्र को कमजोर करके भी कर सकता है, कान को कमजोर करके भी कर सकता है, दोनों को हो सकता है, किसी भी तरह से। जैसे आपको किसी को दंड देना हो तो बोले कि एक समय का भोजन नहीं करना है, वो कहे कि जी आज तो मेरा उपवास है, अब क्या करोगे, दंड ही नहीं मिलेगा क्या? नहीं, आपके पास में विकल्प है, उसकी जगह दूसरा आप अगले दिन भी दे सकते हो चाहे तो, लेकिन मान लो वो हो ही नहीं स्थिति, तो आप और कुछ दे सकते हो कि भाई आप ये सेवा कार्य करो, ये सफाई करो यहाँ की इत्यादि, या धूप में खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो, या मुर्गा बन जाओ, कुछ भी आप कह सकते हो, डांट करके भी कर सकते हो, आपका और कुछ नहीं चले तो, केवल बोल करके भी कर सकते हो, ताड़ित भी कर सकते हो, बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन जितना कर्म का फल देना है उतना अलग अलग ढंग से दिया जा सकता है, इसलिए वो बाध्यता नहीं है। जो आप कह रहे हो कि कुछ प्रजातियां मान लीजिए लुप्त हो गई तो उन कर्मों का फल तो फिर मिल ही नहीं पा रहा है अभी, तो एक तो ये विकल्प है, दूसरी बात ये अकेली पृथ्वी नहीं है जहां जीवन है, परमात्मा का क्षेत्र केवल यही पृथ्वी नहीं है कि इसी पर ही उसको फल देने की बाध्यता हो, कहीं भी दे सकता है, और न जाने कहां पर वो प्रजातियां हो, कौन मना करता है, वो संभावना भी है, इसलिए वो कोई समस्या नहीं है परमात्मा के सामने, कर्म के अनुसार वो दे देगा। तो और कौन? अच्छा जी, विकल्प की बहुलता तो है परमात्मा के पास, पर ये होते हुए भी उसने अपना एक विकल्प कम क्यों कर लिया, उसको बना रहने देता? ठीक है, उसमें भी उसका नियम हो सकता है, ये तो हम उत्तर क्या बताएं परमात्मा को कि उसने क्यों कर दिया, कौन जान सकता है, तो योगी जान लें अलग बात है समाधि में, लेकिन यूं हम नहीं जान सकते ना, उस समय के लिए वो आवश्यक था, फिर मान लीजिए उल्कापात हो गया, तापमान कम हो गया, वो जी नहीं पाए, उनकी प्रतिकूल परिस्थिति हुई, वो तो आज भी कहा जाता है कितने पेड़ पौधों की प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, और कुछ जंतु भी समाप्ति के कगार पर हैं, ध्यान नहीं दिया तो वो समाप्त भी हो जाएंगे, होता ही रहता है, नई प्रजातियां भी उत्पन्न होती रहती हैं, वो भी होते रहते हैं, वो बहुत विकल्प है, वहां पर अनंत विकल्प है, कहीं भी किसी तरह दे सकते हैं फल परमात्मा, उसकी कोई बात नहीं। जी, अचर जी, आप न्याय दर्शन के पंक्ति का संगति लगाती हुई ये कहा कि प्रारब्ध कर्म को ये घटाएंगे। यहां पर प्रश्न ये था कि पूर्ण मुक्ति में जाते जाते व्यक्ति अपना कर्म को भी भोग लिया हुआ होता है, मान सकते हैं ये पक्ष भी। तो यदि प्रारब्ध कर्म को भी मान लें, संचित कर्म तो घट ही नहीं रहा है, तो प्रारब्ध कर्म घटेगा इसको यदि मानते हैं तो वो आकस्मिक मृत्यु आदि में व्यभिचार दिखाई देगा, वो अपवाद माना जाएगा। उसके लिए मैंने एक बात ये भी कही थी कि आकस्मिक मृत्यु हो रही है तो उस समय कुछ विशेष कष्ट भी तो हो जाता है ना, दुर्घटना हो गई। विशेष कष्ट ऐसी स्थिति में बिल्कुल कम होगा कि अचानक सीधा मर जाए, हो सकता है वो भी, मान ली बात। पोटेशियम साइनाइड आ गया, ठीक है, उसमें भी हमारे को अवकाश मानना पड़ेगा कि उन कर्मों का फल हम नहीं भोगते, ये तो मानना ही पड़ेगा, किसी न किसी अंश में मानना पड़ेगा। और वेदांत में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है सूत्रों में, जो नहीं भोगे गए उनका भी क्या होगा। और जब हमने संचित को ही रखा हुआ मान रहे हैं तो प्रारब्ध का भी सारा सारा हो जाए, वो सारा ही है बस, यूं समझो कोई मतलब ही नहीं है उसका, क्यों फल देगा परमात्मा उसको। जो उच्च स्थिति पानी थी वो पाली, और कोई उन्नति होनी नहीं है। जो सुधार करवाना था दंड देके वो सारा सुधर चुका है, जो पूरा सुधर चुका है उसको क्या दंड देंगे जी। जो उच्च शिखर पे पहुंच गया उसको क्या और ऊपर पहुंचाएंगे। तो दंड देने का प्रयोजन और फल देने का प्रयोजन वो दोनों ही निरर्थक हो रहे हैं वहां पर, और परमात्मा निरर्थक क्रिया करता नहीं है, निरर्थक तो कार्य करेगा नहीं। यहाँ पर फल भोग लिया होता है ऐसे जो हम मानते हैं, इसको इस प्रकार तो मान सकते हैं कि परमात्मा के द्वारा जितना भी भोगना था मुक्ति करा देंगे, जो भी भोगना था वो भोग लिया, जो रह गया वो रह गया, वो भी भोग लिया की कोटि में ले तो ले सकते हैं, वो तो है ही जी। पर यहाँ इस तरह लिखा हुआ नहीं है, नहीं है यहाँ तो इन्होंने सीधा ये लिखा है कि सारे कर्म अंतिम जन्म में भोग लिए जाते हैं विपच्चन। किंतु इसी आश्रम में इस पंक्ति को समझा जाए तो कुछ ये वो मैंने बात कही थी भाई, और जगह जो लिखा हुआ है जी उसके साथ अगर हम संगति लगाना चाहें, कुछ प्रयास करें तो ये हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। अगर आप केवल इस पंक्ति पे रहेंगे जैसा लिखा हुआ है जैसा, और वहां भी वैसे ही रहेंगे तो वो हमारे को उसमें विसंगति लगेगी, वो ठीक है या वो ठीक है प्रश्न ही बना रहेगा कि हम इन पे भी विश्वास करते हैं, हम उन पे भी विश्वास करते हैं। तो एक स्तर पे ये कहा गया, वहां उस स्तर पे ये बात लागू कर लेंगे हम, वो एक अलग स्तर पे कहा गया उसको उस स्तर पे लागू कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो प्रमेय तो सारे के सारे हमारे समाप्त हो गए, लेकिन प्रमेयों को क्यों चर्चा कर रहे थे, प्रमेयों के नाम क्यों गिनाए, लक्षण क्यों गिनाए और परीक्षा क्यों की, तत्व ज्ञान के लिए। अब पीछे भी कहा ये सारे अपवर्ग की प्राप्ति कैसे, तत्व ज्ञान से। तो अब अगला जो आनिक चलेगा वो तत्व ज्ञान के बारे में चलेगा। तत्व ज्ञान के बारे में भी तो प्रश्न है, ठीक है तत्व ज्ञान कर लो, किस किस का करो, कितना का कितना आवश्यक है, क्या आवश्यक है, यही प्रश्न शुरू में उठाए। देखिए तो चौथे अध्याय का द्वितीय आनिक, तो किन्नु खलु भो यावंतो विषयाः तावत्सु प्रत्येकम तत्व ज्ञानम उत्पद्यते अथ किंचित उत्पद्यते। बोले संसार में जितने यावंतो विषय, जितनी वस्तुएं हैं, जितने विषय हैं, क्या तावत्सु प्रत्येकम उन सब में हर एक में तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, जिस तत्व ज्ञान से राग द्वेष का हान हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्या इन सबका ज्ञान हो जाता है उसको तत्व ज्ञान का। हमारे मन में भी तो परिकल्पना आती है ना कि तत्व ज्ञानी कैसा है, वो तो सारे को जानता है, जैसे कि सर्वज्ञ हो जाता है, और हम सबको जान नहीं सकते, हमें ये भी लगता है। एक स्वाभाविक प्रश्न है जिसको यहां उठाया जा रहा है कि यावंतो विषयाः, जितने भी विषय हैं तावत्सु उन सब में प्रत्येकम एक एक में तत्व ज्ञानम उत्पद्यते, क्या सब में तत्व ज्ञान हो जाता है उसको, अतः क्वचित उत्पद्यते अथवा कहीं पर ही उत्पन्न होता है, सब जगह नहीं होता है। तो सिद्धांती पूछता है कश्चात्र विशेष है, इसमें क्या विशेषता है, ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है सिद्धांती, क्योंकि वो अपने प्रश्न को और खोले, ये प्रश्न कर क्यों रहा है, पीछे आधार क्या है, उसके अनुसार फिर उत्तर देंगे। तो कश्चात्र विशेष है, इसमें क्या विशेषता है दोनों में, सारे का हो जाए थोड़े का हो जाए क्या अंतर है, क्यों पूछ रहे हो ऐसा। तो पूर्व पक्षी कहता है या प्रश्नकर्ता कह रहा है न तावत एक ही कत्र यावत विषयम उत्पत्यते, यावत विषयम, जितने भी विषय हैं उनमें न तावत एक ही कत्र प्रत्येक में उत्पद्यते तत्वज्ञानम उत्पन्न होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संसार की सारी वस्तुओं के बारे में सब कुछ पूरा पूरा जानता हो, सबके नाम स्थान जन्मों को जानता हो, सबको कर्मों को जानता हो, ठीक है। तो ऐसा न तावत एक ही कत्र यावत विषयम उत्पद्यते अल्प विराम, क्यों नहीं हो सकता सबके लिए, ये तो प्रतिज्ञा थी कि हो नहीं सकता, तो हेतु दिया जे आनाम अनंत्यात, जो जे पदार्थ हैं जिनको जानना है वो अनंत है, उनकी कोई सीमा है क्या? सामान्य विज्ञान जो होता है जनरल नॉलेज, वो वाले प्रयास करते हैं इस बात का कि हमारे को सब चीजों का ज्ञान हो जाए, सब देशों के नाम, सब नदियों के नाम, नदी कितनी लंबी है, उसका पाट कितना चौड़ा है, सबसे गहरी नदी कौन सी है, राष्ट्रपति किस देश का कौन है, वहां का वित्त मंत्री कौन है, जितना सामान्य ज्ञान होता है ना, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है, इसकी राजधानी कौन सी है, ऐसे ऐसे वो प्रयास करते हैं इस बात का कि हमें सब कुछ हो जाए, लेकिन कर तो नहीं पाते कोई भी। अब आगे कह रहा है दूसरे पक्ष में, नापी क्वचित उत्पद्यते, और थोड़े में भी तत्वज्ञान नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसको तत्वज्ञान ही नहीं कह सकते अगर थोड़े में उत्पन्न हुआ है तो। आगे कह रहे हैं यत्र न उत्पद्यते, जहां ये तत्वज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तत्र अनिवृत्तो मोह इति, जहां तत्वज्ञान नहीं हुआ वहां तो मोह निवृत्त अभी हुआ नहीं है, यानी अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, मोह निवृत्त नहीं हुआ है, तो अपवर्ग कहां से होगा? तो दोनों जगह ही उसको समस्या लग रही है, सबको जान नहीं सकते अनंत होने से, और कुछ को जानेंगे तो फिर वो तत्वज्ञान कहां हुआ, वो तो थोड़ी सी चीजों को ही तो हमने जाना है, तो आखिर तत्वज्ञान क्या है, कितनों का करना है, ये तो प्रश्न खड़ा है। आपने उपाय तो बहुत अच्छा बता दिया कि तत्वज्ञान से ये सब कुछ हो जाता है लेकिन ये तत्वज्ञान ही अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये कितना है, कैसे क्या करें। तो कह रहे हैं कि तत्र अनिवृत्तो मोह इति, मोह शेष प्रसंग, मोह थोड़ा थोड़ा तो बच जाएगा, शेष का प्रसंग आएगा, ये दोष आएगा। यानी आगे न च अन्य विशेष अन्य विषयेण तत्वज्ञानेन अन्य विषयो मोह शक्य प्रतिषेद्धुम इति, और कोई यूं कहने लगे कि एक विषय का ज्ञान हो गया तो उससे तत्वज्ञान हो गया तो उससे अन्य विषयों का भी मोह चला जाएगा, तो बोले ये भी नहीं हो सकता कि किसी विषय का तत्वज्ञान हुआ उससे अन्य विषयों का भी जो मोह था ज्ञान था वो भी चला जाएगा, बोले ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वस्तु का तत्वज्ञान हुआ है अज्ञान तो उसी वस्तु का जाएगा, अन्य का तो जाएगा नहीं। इसलिए ऐसा भी नहीं कह सकते कि थोड़े से को जान लिया और बाकी सबका भी मिथ्या ज्ञान हट गया। आगे